19 лістапада на гарадзенскім офісе таварыства беларускай школы адбылася прэзентацыя уз'яднаўчага нумару часопіса «Архэ». Матэрыял пра імпрэзу падрыхтаваў Васлаў Галінскі. Першы, хто падзяліўся сваімі ўражаннямі ад нумару, гарадзенскі гісторык Сергей Токць. Я хотел бы, во-первых, сказать, что по сути, это часопис «Архэ», насколько я ведаю, это первый, покуль один, по сути, сбор артикулов, науковых працев, присвеченных подеям 70-годовой давнины и 17 вересня 1939 года. Это неважная, вельми суперечливая, драматичная подея в истории Беларуси. И, по сути, на сегодняшний день это часопис таки один из сбор прац, присвеченных этой подеи. Мне кажется, что часопис цікавый, хотя особисто я сам еще не читал праца іншых аўтараў, але вот з таго, што вот ужо прагледзеў, то мне здаецца, што для чытача гэта будзе вельмі цікавы часопіс, тым больш, што ён прапануе па сутнасці такі вось новы падыход, як самыя ўкладальнікі часопіса акрэслілі як антрапалагічны, бо на вокладцы напісана «Антрапалогія вызвалення», правда? Гэта вот спроба паглядзець на тыя падзеі вачыма людзей таго часу. Наколькі гэта магчыма, канешне, іншая справа. Гаворыць гісторык, літаратуразнавец і грамадскі дзеяч Анатоль Сідаревіч. Калі ўзяць газеты 39-41 гадоў, ўзяць том шаститомнай гісторыі Беларусі, прысвечаны гэтым падзеям, адрозненне амаль ніякага няма паміж тымі газетамі і што ў томе. Ну, напрыклад, як разгортваліся ваенныя падзеі, калі ідзе чырвоная армія на захад. Як разгортваліся гэтыя падзеі? Вы разгарніце гэтую шаститомную гісторыю і вы знойдзеце там апісанне гэтых ваенных падзей. Вы папросту іх там не знойдзеце. Але вось гэта, скажу, гэтым нумары публікацыя пра паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь вельмі адкрывае прычыну страшнай паразы чырвонай арміі ў сутыкненні з Фінляндыяй. Калі б у Польшчы, ў заходняй Беларусі былі мацнейшыя аддзелы стаялі, калі б Польшча не выкінула свае асноўныя сілы на захад, невядома, што было б тут яшчэ. Бо гэта была поўнасцю непадрыхтаванае давядзенне наступальнай аперацыі чырвоная армія. Я з жах чытаў тое, што прачытаў. І я цяпер разумею, чаму маленькая Фінляндыя дала поўху вялікаму Савецкаму Саюзу. Хоць бы для гэтага. Ну і натуральна, гісторыю трэба пазнаваць глыбей. Не на ўзроўні агульных фраз, а на ўзроўні лёсаў малога чалавека. Тут уздымалася пытанне пра вось гістарычныя архівы, былыя архівы абкамупартыі і іншыя. Чаму ўсё ж такі сёння яны, скажам, там цалкам недаступныя для навукоўцаў, для адмыслоўцаў, якія б маглі шмат чаго зрабіць для раскрыцця вось тых падзеяў? Я колькі гадоў таму напісаў, што публіку Беларусь узначальвае духоўныя сыны, ці духоўныя пераемнікі мясні Кяна і Кнорынга, а во што ж ім паказваць у нядобрым святле сваіх папярэднікаў. Ажно тры артыкулы па тэме апублікаваў у гэтым часопісе журналіст Андрэй Пачобут. Гэта безумоўна важная падзея, таму што гэта спроба незалежным грамадствам, незалежным беларускім грамадствам, я там прадстаўнік палякаў Беларусі, разам распавесці вось тое, што адбылося ў верасні 39 года. І таму гэта, на мой погляд, такая вось знака падзея, таму што, на жаль, верасень 70-е ўгодкі, яны як бы прайшлі так мала заўважальна. Была вось такая дастаткова вострая палеміка паміж Польшчай і Расіяй. Беларусь, рэжым Александра Лукашэнкі маўчаў. Пасля таго, як тэма прайшла, вось скончылася, тады пайшоў цэлы шэраг негатыўных публікацый. Вось да сённяшні дзень 7 дней цэлую серыю публікуе вось прысвечана менавіта Польшчы. І такая вось спроба з розных бакоў, розныя пункты гледжання, спроба распавесці мікраісторыю, гэта вот такія лакальныя рэч, яны безумоўна вельмі, на мой погляд, цікавыя для людзей, якія вось тут сёння жывуць. Галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў. Калі інтэлектуальныя эліты не будуць абмяркоўваць гэтыя падзеі, на самой справе грунтоўнае глыбіннае паразуменне паміж нацыямі, мае на увазе беларускую і польскую, немагчымае. Бо адразу пасля ўпадку Савецкага Саюзу разгарэліся дэбаты вакол так званага ўз'яднання, але яны паказалі, што беларускае грамадства фактычна не гатовае да паўнамаштабнага абмеркавання гэтай тэмы, бо пераважаюць дагэтуль папросту нейкія эмацыйныя штампы і аргументы з галіны альбо камуністычнай, альбо нацыяналістычнай ідэалогіі. Наша была місія ў тым, каб закласці пэўныя фундаменты для магчымасці сур'ёзнага і ўсебаковага аналізу гэтых падзеяў. Таму я мяркую, што гэты нумар дасць папросту унікальную калекцыю ведаў на гэтую тэму для кожнага чалавека ў Беларусі, які зацікаўлены ў гэтым. Як паведамілі арганізатары вечарыны, да тэмы верасня 1939 году давядзецца ў будучым звяртацца неаднойчы, бо яшчэ шмат цікавых матэрыялаў знаходзіцца пад сукном, і сучасныя ўлады Беларусі пакуль не зацікаўленыя ў іх абнародванні.